to get your therapy. Come along and get your blast therapy. Come along and get your... Who's next? Allez, là, les volontaires, Ibrahim, vas-y, putain. Sauve-nous la mise, là. There's gonna be a great show here, and a cabaret, I think, in the Philo. It's great. Allez, punk stage là. Go to the punk stage. J'adore. Yo. Bon bah voilà. Nou, dat was music therapie, soort van. Dat, ja, ah, kijk, zo kun je mooi horen. Ja, het is een soort muziektherapie hier, onder leiding van Anatol en Annelies. Van Pony Club Tartiflet, dat is ook een soort therapie muziek. En het schijnt dat er hiernaast op de punkstage dan iets aan het spelen is. Die zijn niet aan het spelen. Er gebeurt helemaal niks. Er staat wel een band op het podium. Dus, ja, wie weet. Misschien kunnen we daar een beetje punk mee pikken. Natuurlijk wel gaan spelen, maar ja, dat zal wel gaan gebeuren, denk ik. Nou ja, er is hierboven ook nog een soort brandinstallatie. Zal zo meteen ook wel iets gaan gebeuren. Maar voorlopig lijkt het alsof de punkband nog aan de hang gaat spelen. En ik geloof dat de geluidstherapie wel verder gaat weer. Yeah. Ja, en de punkband is nu wel begonnen, zoals je misschien hoort.